multe păreri, răbdarea mi-a pierdut-o de ei. Așa am eu la toamne multe milioane, multe milioane. La Kiss FM ascult doar hituri, podcastul Kiss Kiss in a Mix este updatat la zi, îl găsiți pe kissfm.ro/kkm. Avem și primele de rechisuri venite la 0722 20 60 20. Bună, sunt Maria, vreau și melodia Cabron, frunzele și iarba pentru iubii meu Florin. Și să știi că te iubesc foarte mult. Pup dulce! Continuăm cu Carla's Dream și Ina Po Hui, Jay Murano Edit, Andra, Inevitabil va fi bine, Marvel in Florenzo Club Mix, Nagoale, piesă nouă împreună cu Kaoma, Mirame și Asaf Avidan, One Day. Summer Kiss Kiss in a Mix cu DJ Young Show Olix la Kiss FM, ascult doar hituri. Mari, într-un botic cu țoale. Nu, nu, nu.

something big enough to tear your ass too. Swag on them even when you're drag casual. I mean, it's almost unbearable. Can a 100 year not dare when I pull up on side, let you pat me back. Nothing like your leg, yeah, he too square for you. He don't smack that ass and pull your hair like you. So I'm watch, and wait for you to salute and chew, dip pimp. Not many women can refute, dip pimp. And I'm a nice guy, but don't get confused. Kiss FM, ascult doar hituri, nebunie mare pe pagina noastră de Facebook, facebook.com/kissfmromania. Intrați și dați-ne un like dacă n-ați făcut-o încă. Avem de kiss-uri pentru toți cei care adoră să danseze în ploaie, spune Raisa. Alex Cristian, pentru toți cei care tocmai l-au descoperit pe Avicii. Nepupa Andreea din Satul Mare. Marius Simion spune așa, pentru colegele mele, de care îmi este foarte dor, de la Marius din Croația. În câteva minute la Kiss FM, Nori Boy și Sam Smith, la la la, la Kiss FM, ascult doar hituri. Summer Kiss Kiss Remix cu DJ Ang și Olix. Kiss FM. Your venom, keep it shut. I hate it when you hiss and preach about your new messiah, 'cause your theories catch fire. I can't find your silver lining. I don't mean to judge, but when you read your speech, it's tiring. Enough is enough. I'm

a fire that is burning inside. Feels like a hole deep in my heart. When you close that door, you left me cold inside. But I know the wounds will be healed by time. Feels like a fire that is burning inside. Feels like a hole deep in my heart. When you close FM, ascult doar hituri, am intrat în a doua oră de program pe ziua de astăzi sau pentru această seară. Summer Kiss Kiss Remix cu DJ Ang și Olix. Astăzi Olix la microfon și DJ Ang in the mix. Am început ora cu Shift și Marius Moga, Dan Bălan, piesă nouă, Lendo Calendo și tocmai am ascultat Raluca, Surrender My Love. Patru super hituri Kiss FM urmează: Rihanna Diamonds, remixul Mark Ryan și John Deeper, Avicii și Aloe Black, Wake Me Up, Major Lazer, Get Free, Madan Remix și Nicole Cherry, Memories, varianta de club semnată DJ Taina și Adrian Funk. Imediat ne ocupăm de mesajele venite la 0722 20 60 20 la Kiss FM. Asculți doar hituri! I saw the

La Kiss FM ascult doar hituri, Nicole Cherry și Memories am avut, remixul de club semnat DJ Taina și Adrian Funk. 0722 20 60 20, foarte multe mesaje avem primite aici. De la Vio pentru Dani și Mari, cele mai adevărate fete din Giurgiu, vă pup fetelor. Salutare, sunt Andreea, vreau și un dedichis pentru iubitul meu, Gabriel, cel mai scump și cel mai drăgălaș băiat, vă pup și vă doresc o seară frumoasă. Și încă unul pentru moment, salutare, sunt Nico, vreau și eu doi nebuni pentru iubitul meu, Mihai, cu mesajul Te iubesc. Avem piesă nouă de la Sony Flame, se numește Hainele, Cabron, WhatsApp și Ioni, imediat Iarna pe Val și Antonia Marabu. Summer Kiss Kiss Remix cu DJ Ang și Olix la Kiss FM. Asculți doar hituri. Haine deloc, vara asta le-am dat foc. Stăm la plajă sub umbrele, cu un cocktail și o gazelă. Dar natura nu moare cu căldura, stai să vezi când o veni factura. Deja mă ia cu dureri de cap, dar acum n-am ce să fac. Hainele, nele, ne vim la soare. Hainele, nele, nele, ne vim. Hainele, nele, ne vim la mare. Haine nu folosim. Hainele, nele, ne vim la soare. Hainele, nele, nele, ne. Sticla de vin în frapier, viața e roz, se simte în atmosfera. Nu mai vreau să plec de aici. Oh, no, no, no, no. Să înceapă fiesta, lasă baltă siesta. Hainele, nele, ne vin la soare. Hainele, nele, nele, ne vin. Hainele, nele, ne vin la soare. Hainele, nele, nele, ne vin. Hainele, nele, ne vin la mare. Haine, nu. Hainele, nele, ne vim la soare. Hainele, nele, nele, ne vim. Hainele, nele, ne vim la mare. Haine, nu folosim. E căldură mare, mon cher. Ia mai toarnă un păhărel. Banii zboară din portofel, dar eu tot îmi fac castel. De nisip, înțelegi ce zic. Hainele, nele, ne vim la soare. Hainele, nele, nele, ne vim. Hainele, nele, ne vim la mare. Hainele, nele, ne vim la mare. Hainele, nele, ne vim la soare. Hainele, nele, nele, ne vim. Hainele, nele, ne vim la mare. Haine, nu folosim. Hainele, nele, ne vim la soare. Hainele, nele, nele, ne vim. Hainele, nele, ne vim la mare. Haine, nu folosim. Kiss, kiss,

hero. What type of dreams are these? I'm as high as eagle. I'm taller than the trees and I can't turn back. I tell my heart, relax. Late at night, in the dark, I close my eyes. And suddenly everything is gone. I've been lifted, lifted, lifted. Reach up for the light. I've been lifted, lifted, lifted. Devil can't catch me tonight. I'm not afraid, and I'm not alone. Even if I'm dancing on my own. I've been lifted, lifted, lifted. All I hear is music. I'm losing all control. I have no excuses. Can't say I wasn't told. If the sky turns black, I'll tell my heart. Kiss FM, ascultă doar hituri, tare frumoasă piesa asta de la Nori Boy și Emily Sande, Lifted se numește. Rapid intrăm pe facebook.com/KissFM România și ne ocupăm de încă o tură de mesaje venite acolo. Lia spune așa, pentru toți prietenii mei și vreau shift cu Marius Moga sus pe toc, în special pentru Ganea Angela Ganea. Ariana spune așa, pentru toți tinerii care aud, ești prea tânăr să înțelegi. Da, bună, bună asta. Și Claudia spune, pentru o iubire specială lângă care aș vrea să mă trezesc o viață întreagă. Avem chiar acum J Balvin, Tranquila, DJ Crystal Club Version, Deep Central, Sus Până la Cer, un remix pe care l-au zis doar la Kiss FM, Jay Murano remix, Alicia Keys, Girl on Fire, remixul lui Andino Damasi și Vama, Perfect Fără Tine. La Kiss FM ascult doar hituri, Summer Kiss Kiss Remix cu DJ Ang și Olix. Yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah, the best, best. Ey, ey, ey, ey, ey, ven acá, no perdas el tiempo, aprovecha el momento y tranquila, déjate llevar, échate pa' acá, dale, vamos ya, que llegaron los kila. Trrra, trrra, tranquila, dale, baby, dale, que tú no haces fila. Trrra, trrra, tranquila, dale, baby, que tú eres la que más domina. Relax, no fui mal, confeso. Hacerlo como si fuera gan. Ya sabe que tengo la clave. Escapaste conmigo solita en la nave. Vámonos manual o en el automático. J to the beat, tú sabes que soy matemático. Practico contigo todo lo que tú quieras, pa' que la pasemos toda la noche entera. Y veo tu cuerpo. Wow, wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Ey, ey, ven acá, no perdas el tiempo, aprovecha el momento y tranquila, déjate llevar, échate pa' acá, dale, vamos ya, que llegaron los kila. Trrra, trrra, tranquila, dale, baby, dale, que tú no haces fila. Trrra, trrra, tranquila, dale, baby, que

acum sunt singur în mașină, dar nu e supărare. Decât premiant în închisoare, mai bine repetem în drum spre mare. SFM ascult doar hituri, Vama, Perfect fără tine, încheie 60 de minute neîntrerupte de reclame. Avem un scurt calup de publicitate, iar apoi începem o nouă oră neîntreruptă de absolut nicio reclamă. O oră plină cu hituri mixate la Summer Kiss Kiss Remix. Imediat după pauză ne întâlnim cu DJ Sava și Misha Tenerife, versiunea mea pentru această piesă, Lichely Follow Rivers și Andra, Inevitabil va fi bine, Marvio Influenzo Club Mix. 0722 206020 20 și facebook.com/KissFM România vă așteaptă în continuare cu dedichisurile voastre. Kiss FM. I got a pocket full of cash and a pocket full of dreams. Gonna leave the town, know what I mean. I got my girls around me. We're taking off at this city, led by the sound of R.O.P.

ago, someone told me I should take caution when it comes to love. I did. Show them all I know. Ascult doar hituri, doamne, de când am mai auzit eu piesa asta de la Sean Paul și Alexis Jordan, Got to Love You. 0722 20 60 20. Foarte, foarte multe mesaje avem aici primite de la voi, așa că ne ocupăm de ele chiar acum. Pentru Dani cu mesajul "Nu mai fi tristă că nu merită", chiar sunteți cei mai tari, vă pup, Mariana din Giurgiu. Mulțumim frumos. Pentru cea mai minunată persoană lângă care am aflat ce înseamnă să fii fericită, te iubesc, ești marea mea iubire, semnează Mariana P. Sunt Mihăiță din București, vreau și eu să vă spun că mi-ați ocupat timpul liber din misiunea pe care o exercit în județul Ialomița. Păi, spor la treabă acolo. Și încă unul pentru sora mea care face o delicioasă dulceață de prune și nu vrea să-mi dea și mie. Te rog, zgârcită, lasă-mă și pe mine să mănânc puțină. Păi, poftă mare și să sperăm că o să-ți dea dacă tot i-ai făcut dedicația. Avem DJ Antoine, Welcome to Saint-Tropez, Caleț la vis, Miley și Alex Dincolo de Cuvinte și Nori Boy și Sam Smith, La La La, la Kiss FM. Ascult doar hituri. Welcome to Saint-Tropez. I gotta stay high, high up like a la-la-la. Ain't nothing here that my money can't buy. Dolce, Gucci, and Louis V. Yak so big I could live in the sea. You for real? You can't see me. In these zero frames, the whole world changed. Mad bitches, so much broke. Feeling like when I wanna fuck them all. Get mad brain in my very fast car. Ferrari V12, Maranello on my arm. Ladies can't resist the charm. Haters, kiss the ring of the dawn. And we do this all day. Welcome to Saint-Tropez. Hands to the end of the screaming shot.

rather be a coward when I was polite. I'm gonna drown you out before I lose my mind. I can't find your silver lining. I don't mean to judge, but when you read your speech, it's tiring. Enough is enough. I'm covering. Să fim ascultă doar hituri, îmi place mie personal tare mult piesa asta sau versiunea asta pentru Nori Boy și Sam Smith, La La La. Am făcut un click rapid pe facebook.com/kissfmromania și e timpul să ne uităm ce dedichisuri am mai primit acolo. Loredana spune așa: pentru toți colegii mei din 12, anul ăsta nu-i glumă. Pentru soțul meu și pentru fetița noastră semnează Marin, Raluca, Amalia. Pentru iubitul meu drag, te iubesc mult, de la Lavi, pentru Tony. Continuăm mixul nostru din această seară cu o piesă tare frumoasă, John Newman, Love Me Again. La Kiss FM, asculți doar hituri. No, I turned wrong, left your heart torn. Is that what devils do? Took you so long, where only fools go. I shook the angel and you. Now I'm rising from the ground, rising up to you. Filled with all the strength I find, nothing I can't do. Is that what demons do? They rule the world to me, destroy everything. They bring down angels like you. Now I'm rising from the ground, rising up to you. Filled with all the strength. Yeah.

and then just hurt me till I get my satisfaction, satisfaction, satisfaction, satisfaction, satisfaction. Touch me till I can get my satisfaction. Push me and then just hurt me till I can get my satisfaction. La Kiss FM ascult doar hituri, încheiem programul de astăzi cu Benassi Bros și Satisfaction. Sunt sigur că ați recunoscut acest super hit de acum vreo 7, 8, 9 ani. Summer Kiss Kiss Remix a fost alături de voi astăzi, Olix la microfon și DJ Young in the mix. Am mai schimbat locurile din când în când. Vă dorim o seară liniștită în continuare, odihniți-vă, mâine este o nouă zi, mâine este joi. Și dacă e joi, e deja weekend la noi. DJ Young și Olix vă dau reîntâlnire mâine de la 8 seara. La Kiss FM ascult doar Summer Hituri.